A farba lateksowa Becker's Designer 79,99. Masz to Brico. Brico Marché, jak zawsze najtaniej. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 5 maja, jest 16. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Z szefem amerykańskiego Pentagonu wkrótce spotka się szef MON-u. Tematem rozmów ma być m.in. zakup Heimarsów. Rzecznik rządu przyznaje, że nie spodziewa się, aby wezwanie ambasadora Rosji do MSZ wywołało refleksję u władz w Moskwie. O zwrot pieniędzy, które wylatywały z jadącego samochodu w Krakowie, apeluje policja. Przebywający w Stanach Zjednoczonych wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotka się wkrótce z szefem Pentagonu Lloydem Austinem. Szef resortu obrony poinformował, że jednym z głównych tematów rozmowy będzie sprawa zakupów przez Polskę amerykańskiego uzbrojenia, w tym systemów HIMARS i czołgów Abrams. Chodzi nam o to, żeby polskie siły zbrojne były dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt, tak żeby odstraszyć agresora, żeby zbudować silne wojsko polskie, które nie tylko jest biorcą bezpieczeństwa, ale również dawcą. Jesteśmy aktywni na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bardzo poważnie podchodzimy do naszych zobowiązań sojuszniczych. Wicepremier Błaszczak poinformował, że wraz z sekretarzem obrony USA podpisze umowę o współpracy przemysłów obronnych, która daje szansę na jeszcze ściślejszą współpracę obronną Polski i USA. Wizyta w Pentagonie rozpocznie się za godzinę. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że wezwanie ambasadora Rosji do Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie wywoła refleksji u władz w Moskwie. Siergiejowi Andrzejewowi przekazano notę protestacyjną dotyczącą wypowiedzi byłego rzecznika praw dziecka Federacji Rosyjskiej Pawła Stachowa, nawołującego do zabójstwa ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie. Minister Miller przekonywał, że taka reakcja była pomimo wszystko obowiązkiem polskiej dyplomacji. Federacja Rosyjska, nie oszukujmy się, jest państwem, które nie przestrzega żadnych zasad prawa międzynarodowego. Wywołała wojnę na terenie Ukrainy, prowadzi działania o charakterze zbrodniczym na terenie Ukrainy i to wobec osób dorosłych, jak i wobec dzieci. W związku z tym niestety wiemy doskonale, że tego typu działania, jak te podjęte dzisiaj, mają charakter raczej dyplomatyczny, ale nie wierzymy w to, że spowodują jakąś refleksję ze strony Federacji Rosyjskiej. Nie zmienia to jednak faktu, że naszym obowiązkiem jest zawsze pokazywanie tego i piętnowanie tego typu działań i zachowań. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina poinformował po wezwaniu rosyjskiego ambasadora, że strona polska wyraziła stanowczy protest dotyczący zaistniałej sytuacji oraz oczekiwanie natychmiastowego wszczęcia postępowania karnego i niezwłocznego ukarania sprawcy. Rosjanie chcą zdobyć Bachmut do 9 maja, informuje ukraiński resort obrony. W tym celu, według ukraińskich danych, Rosjanie koncentrują tam oddziały najemników z grupy Wagnera. Tymczasem szef tzw. Wagnerowców zapowiedział, że jego oddziały wycofają się z Bachmutu po tej dacie. O szczegółach Paweł Buszko. 9 maja to według sowieckiej tradycji dzień zwycięstwa w II wojnie światowej. Właśnie do tej daty według wiceszefowej ukraińskiego MON Rosjanie będą starali się zająć cały Bachmut. Hanna Malar napisała, że w tym celu rosyjskie regularne oddziały szturmowe zamieniane są na żołnierzy z grupy Wagnera. Rosjanie według Malar mają ściągać do Bachmutu również Wagnerowców z innych odcinków frontu. Dziś szef grupy Wagnera Jewgenij Prygorzin zapowiedział, że jego żołnierze będą walczyć w Bachmucie do 9 maja. Jednocześnie używając obelżywych słów oskarżył rosyjskie kierownictwo wojskowe, w tym szefa MON Siergieja Szojgu, ale też szefa rosyjskiego sztabu generalnego Waleria Gerasimowa o to, że umyślnie wstrzymują dostawy amunicji dla jego oddziałów. Prigozhin zapowiedział, że z tego powodu grupa Wagnera wycofa się z Bachmutu 10 maja. Paweł Buszko, Polskie Radio. Policja apeluje o zwrot pieniędzy zbieranych przez przechodniów w Krakowie. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło przed południem na osiedlu Ruczaj. Przechodnie zbierali pieniądze wylatujące z jadącego samochodu. O szczegółach Paweł Pawlica. Pieniądze należą do roztargnionego krakowianina, który pozostawił saszetkę z banknotami na dachu swojego samochodu i ruszył w drogę. Banknoty jeden po drugim wysypywały się z torebki na kilku ulicach osiedla Ruczaj. Kierowca zawiadomił policję o zdarzeniu dopiero gdy zaparkował pojazd i na jego dachu zobaczył pustą saszetkę. Patrol policji, który ruszył w ślad za kierowcą, nie znalazł po drodze już ani złotówki. Mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Przechodnie zbierali rozsypane pieniądze z ulicy. Na miejscu już nie było nikogo, nie było też pieniędzy, dlatego prosimy świadków zdarzenia, no, przede wszystkim te osoby, które znalazły pieniądze, o ich zwrot do komisariatu 5 w Krakowie lub innego najbliższego komisariatu. Za przywłaszczenie znalezionej gotówki grozi kara grzywny, a nawet roku więzienia. Liczymy na trochę empatii i postawienie się w roli mężczyzny, który stracił większą kwotę pieniędzy. Według nieoficjalnych informacji zginęło nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą pogodnie, ale nie wszędzie. Od zachodu kraju będzie się chmurzyć i padać najmocniej na Pomorzu Zachodnim. No i pojawiło się ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach na terenie całego województwa podlaskiego. Nocą lokalnie na północnym wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki do minus 6 stopni. Poza tym około plus 3 w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Lubelszczyznę do 8 stopni na Dolnym Śląsku. No to tak sobie pomyślałem, na łódkach, jak ktoś spędza na Mazurach, dajmy na to noc podczas majówki, może ciągnąć od wody. Jutro na zachodzie kraju pochmurno, w pozostałych regionach słonecznie, ale od zachodu na wschód będzie się chmurzyć i padać. Najmocniej na południu i na zachodzie, na krańcach południowych możliwe burze. A wiatr wschodni i północno-wschodni. Ważne informacje dla tych, którzy na wodzie. Słaby, umiarkowany, choć miejscami, na przykład na Mazurach, porywisty. W Karpatach wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 7 stopni na ziemi lubuskiej, około 13 w centrum, do 17 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. 6 minut po 16 w audycji popołudniowej o maturach z angielskiego mówiliśmy i państwo także podjęli ten temat po wczorajszym polskim, dziś za maturzystami angielskich. Pytaliśmy, jak było, jak poszła powtórka. I am. No wiem, I am. Ale także państwo pamiętają nie tylko ten kultowy cytat, również inny. 2 dwójki i 7 trójek. Jeszcze ciekawszy jest I am turecki, co miał Gajos napisane w kabarecie Olgi Lipińskiej i go gnębił Pokora bodajże. Co pan tam ma napisane? No, powiedz pan, co tu jest napisane? Ja jestem turecki. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo, smsowo 71335, telefonicznie 2 dwójki i 7 trójek, a za chwilę o nietypowej sytuacji, do jakiej doszło w Krakowie. Nie zapłacił za bilet i mandat, więc sąd wystawił za nim list gończy. Rising from the crowd, rising up to you, filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. 10,5 minuty po godzinie 16. Mordercy, złodzieje, handlarze narkotyków. No oni, a jakże, muszą się liczyć, że prędzej czy później zostanie za nimi wydany list gończy. Ale Gapowicz czy pirat drogowy, jednak jak się okazuje, za jazdę bez biletu czy prawa jazdy można narazić się na, no co tu dużo mówić, specjalną formę policyjnych poszukiwań. Jak to możliwe? Nasz reporter Kuba Witkowski szukał odpowiedzi między innymi w środkach komunikacji miejskiej. Przystanek. Raz musiałem tylko przejechać jedną stację. Cóż, bywa. Szkoda było kupować biletów. Bo komu się nie zdarzyło jechać komunikacją miejską bez biletu, prawda? Po prostu ludzie mają różne sposoby i jakoś tam zaoszczędzają. Raz to kompletnie zapomniałem wziąć pieniędzy na bilet. Przystanek na żądanie. Ale są i tacy, którzy jazdę na gapę traktują jak sport. Według danych KRD jest ich prawie 370 tysięcy. Są rekordziści, którzy mają po kilkadziesiąt tysięcy złotych długów. Te kilkadziesiąt tysięcy często sięga blisko 100 tysięcy złotych. Mówi Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów. No to są osoby, które przez wiele lat notorycznie nie płacą nie tylko za przejazd, ale nie płacą też kar, które są im nakładane. I oni, ale też i inni sprawcy wykroczeń coraz częściej muszą liczyć się ze specjalną formą ścigania. To list gończy. W kwietniu otrzymaliśmy co najmniej 6 takich listów gończych, które dotyczyły poszukiwania sprawców wykroczeń. Mówi młodszy inspektor Sebastian Gleń z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. To są przykłady takich wykroczeń jak na przykład naruszenie w ruchu drogowym czy spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, no ale też przejazd komunikacją bez biletu, 2 takie przypadki. Pytanie, czy potrzeba aż takiego oręża w walce z pospolitymi wykroczeniami? To jest użycie armaty w stosunku do zwalczania muchy, ale być może jest to tak wielkie stado much, że ta armata skutecznie zadziała. Przyznaje Dariusz Loranty, były policjant i negocjator policyjny. To nie jest tak, że ktoś nie płaci za bilet, zgłasza go Miejski Zakład Komunikacji Publicznej i jest poszukiwany. Procedura jest dużo dłuższa. Musi być długotrwałość i uporczywość niedokonywania spłaty. Musi mieć nadany bieg formalny. I tak też było w tych przypadkach. Chodzi o osoby, które na mocy wyroku sądu zostały ukarane grzywną. Tej grzywny nie zapłaciły i ta grzywna została zamieniona na karę aresztu. I to taka kilkuset złotowa grzywna to może wiązać się z taką kilkudniową odsiadką. I te osoby nie zgłosiły się do zakładu karnego, by tą karę odbyć i również ich miejsce pobytu nie jest znane. My nie mogliśmy ich zatrzymać. Wówczas takie osoby są ścigane listem gończym, który okazuje się, że działa na wyobraźnię. Tacy poszukiwani mogą zgłosić się, zapłacić grzywnę i w ten sposób unikną kilkudniowej odsiadki. Dodajmy, że przypadek Mateusza M., 32-latka, który jeździł na gapę, jest taki, że on również nie zapłacił grzywny. W jego przypadku to 700 zł, a z informacji, które otrzymaliśmy z Sądu Okręgowego w Krakowie, wynika, że rok temu grzywna została zamieniona na 7 dni aresztu. Jeśli Gapowicz zapłaci grzywnę, uniknie tygodnia spędzonego za kratkami. Tak sobie myślę, za jazdę bez biletu czy prawa jazdy, no dobra, ale za co jeszcze powinien być wystawiany taki list gończy. 2 dwójki i 7 trójek. Innymi słowy, co nas tak bardzo denerwuje w życiu społecznym, że nagrodzilibyśmy właśnie taką specjalną formą policyjnych poszukiwań. Listem gończy. 2 dwójki i 7 trójek. To najszybciej i najłatwiej telefonicznie. Teraz 14,5 minuty po 16. No to tak szybciusieńko czekamy na Państwa sygnały, za co jeszcze powinien być wystawiony list gończy. W tej sprawie 2 dwójki i 7 trójek polecamy serdecznie. Przypomnę, bo i wczoraj mówiliśmy o czytaniu ze zrozumieniem a propos matury pisemnej z języka polskiego. Pan Stefan napisał, co tam czytanie sztuką jest wymyć na myjni auto pod wiatr. No, proszę tego nie robić. Jeszcze dla niektórych końcówka majówki, a jak wiemy, się umyje auto albo szyby w domu, w oknach. No, nie wywołujmy tego deszczu i burz, choć i one w prognozie pogody też się pojawiają. Po wczorajszym polskim, dziś za maturzystami angielskim. Pytaliśmy, jak było. Sami maturzyści po egzaminie z angielskiego mówią, że był egzamin łatwy i przyjemny. Ja z innego punktu widzenia, jak to wygląda? 2 dwójki i 7 trójek. Uczę tego języka i powiem szczerze, dzieciaki, które przychodzą do szkoły średniej, szczególnie te po gimnazjum, już od razu mogą zdawać tę maturę, bo ta matura to nie jest żaden problem punktowy. To się mieści w granicy wystrzelania tych punktów 30%. To jest w ogóle za próg. Gdyby było 50%, jak powinno być, gdyby błędy były oceniane normalnie, to nie byłoby to takie łatwe. Czyli łatwe i przyjemne, bo za łatwe. Ciekaw jestem opinii maturzystów, być może rodziców i pozostałych nauczycieli angielskiego. Jak to jest z tą pisemną maturą z angielskiego? 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa sygnały. 18 minut po godzinie 16. Kolejne nagranie z listy przebojów. Ostatnio na miejscu 22. Przed tygodniem 7 w dół. Michael Patrick Kelly. Ciekaw jestem, jak będzie dziś. O tym przekonają się Państwo po 19. You can't see your tomorrow today. Will you let go, let go? Can I hold you, can I make it feel okay? You're coming alive, cry a tear, joy, cry a tear of pain. You're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under. How you feel in that place, but take a look around, there's a million little sparks of a golden age. We're coming alive, cry a tear, joy, cry a tear of pain. We're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under. By the poverty stricken streets, the deep depression that we in. I see survivors of the worst conditions to be in. You see deceiving the demons, the death and the grieving. No place to raise a seeding, but the rose still grow through the crack left in the cement. Just as pleasant as eating, when one that succeeded, greeting oppression's the reason people unite, even give their life expressing what they believe in. I see wonders, wonders in the broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger. Kelly, Rock Kennel, Wonders. Jak tam Michael i jego przyjaciele poradzą sobie ostatnio na 22. spadek 7 w dół? O tym w liście przebojów po godzinie 19. Teraz 21 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Prawo i Sprawiedliwość popiera społeczny projekt ustawy Chronimy Dzieci, Wspierajmy Rodziców, który ma zwiększyć ochronę dzieci przed szkodliwymi treściami. Posłowie włączyli się w zbiórkę podpisów. Pierwsze już złożyli m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Marszałek Witek podkreślała, że rodzice powinni mieć świadomość, z czym stykają się ich dzieci i mieć możliwość ochrony najmłodszych przed złem. Rodzic naprawdę dzisiaj nie wie, może nie mieć takich umiejętności, co się dzieje w internecie, bo to głównie tam rozgrywa się bardzo wiele złego, ale także w naszych przedszkolach i w naszych szkołach, do których wchodzą różne organizacje nieprzygotowanych ludzi i nieuprawnionych do tego, żeby wychowywać próbowały nasze dzieci, to niezgodnie z wartościami, które sami wyznajemy. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z wartościami, jakie sami wyznają. Prezes PiS Jarosław Kaczyński, składając podpis pod projektem, zaznaczył, że w tej inicjatywie chodzi o to, aby dzieci nie były poddawane praktykom, które są dla nich szkodliwe i mogą prowadzić do daleko idących zmian psychicznych. O jakie praktyki chodzi? Chodzi o seksualizację dzieci. I to nawet dzieci już bardzo małych w wieku przedszkolnym. Tego rodzaju praktyki w Polsce mają w tej chwili miejsce, oczywiście nie wszędzie, ale nie ma bariery prawnej, takiej bardzo wyraźnej bariery prawnej, która by prowadziła do tego, że tego rodzaju przedsięwzięcia byłyby po prostu zatrzymywane, uniemożliwiane. Tymczasem przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego mówią, że coraz więcej rodziców chce mieć wpływ na to, kto i czego uczy w szkole. Mówi Karolina Palen, jedna z inicjatorek Komitetu Obywatelskiego. Nasza inicjatywa i nasz projekt powstał, aby wzmocnić rolę rodziców w szkole, żeby to rodzice dzieci mieli to ostatnie zdanie, czy te dzieci mają te treści przyswajać w szkole, czy nie. Marszałek Witek podkreślała, jak ważna jest to inicjatywa. Przyszłość i kondycja fizyczna i psychiczna naszych dzieci to jest polska racja stanu. Zgadzam się z tym w całkowitej rozciągłości, stąd też pierwszy podpis to był właśnie mój podpis. To bardzo ważny projekt, mówił na antenie Trójki minister edukacji Przemysław Czarnek. Cieszę się, że powstała inicjatywa obywatelska. Będą zbierane podpisy w całym kraju. Myślę, setki tysięcy podpisów. Włączył się również to Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, za co dziękuję panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, szefowi naszego ugrupowania i pani marszałek Elżbiecie Witek, która stoi na czele Sejmu, po to, żeby wspierać rodziców w ochronie dzieci przed ideologią lewicową i lewacką, którą próbują serwować nam politycy Platformy Obywatelskiej, Lewicy i próbują psuć, demoralizować nasze dzieci. Rodzice na to nie pozwalają, dlatego ta inicjatywa, która powstała oddolnie, za którą bardzo dziękuję. Mówił wczoraj na naszej antenie minister edukacji Przemysław Czarnek. Przypomnijmy, że w kwietniu w Sejmie został zarejestrowany Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Chronimy Dzieci, Wspierajmy Rodziców. Aktualnie trwa zbiórka podpisów pod projektem ustawy, który, jak wyjaśniają autorzy, ma zapobiegać seksualizacji dzieci. W treści projektu podkreślono m.in., że do każdego rodzica będzie należeć decyzja właśnie w sprawie tego, czy dziecko będzie zapoznawało się z takimi treściami w szkole. Żeby projekt ustawy mógł zostać złożony w Sejmie, Komitet Obywatelski musi zebrać pod nim 100 tysięcy podpisów, a organizatorzy mają na to 3 miesiące. Relację przygotował nasz reporter Jacek Fencel. Audycja popołudniowa, 25 minut po 16. No i gitara. Yeah. Supersonic Hot Oasis w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki, a my zastanawiamy się za jazdę bez biletu czy prawa jazdy, za co jeszcze powinien być wystawiony list gończy, za co jest. Dwie dwójki i siedem trójek. Rodziny miał taką sytuację, że jechał lekko chycony rowerem, no i go zatrzymali. Oczywiście skonfiskowali mu rower koledzy, no i dostał tam coś tam do zapłacenia. No i nie zapłacił. W związku z tym wystawiono list gończy, ścigali go. Poszedł siedzieć na 2 miesiące. Za co jeszcze listę gończy? Innymi słowy, co nas tak bardzo denerwuje, irytuje w życiu społecznym? Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na Państwa sygnały. Już za chwilę skrót serwisu trójki, wiadomości ekonomiczne, prognoza pogody, a wcześniej te najważniejsze ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. No to jedziemy. Radio Nawigator. I oczywiście sprawdzamy, co na drogach. A te informacje ma dla kierowców Patryk Bedliński. A naszą drogową listę utrudnień uzupełniamy o ekspresową piątkę i trasę między węzłami Krościna i Prusice. Na 131 kilometrze z powodu awarii ciężarówki jest zwężenie w stronę Wrocławia. Na S7 też niełatwo, a to pod Gdynią między węzłami Port i Chważno. Na 3 kilometrze zepsuła się ciężarówka i zablokowała jeden pas w stronę Łodzi. Może się korkować. Na korki trzeba też uważać w Warszawie na S8. Tłoczno w obie strony. Zatłoczony jest odcinek od Bemowa do Żoliborza w kierunku Białegostoku, a od Łabiszyńskiej do Żoliborza w stronę Wrocławia. Na trasie 25 Bydgoszczyn-Wrocław protest rolników i blokada. Na skrzyżowaniu w Jaksicach to 182 kilometr. Można to objeżdżać lokalnymi trasami przez Rojewo. Jedźmy ostrożnie, a więcej informacji drogowych już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. No a teraz, skoro na naszym prędkościomierzu po 16.30, czas na skrót serwisu trójki, Artur Ewertowski. Po spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa ekologicznego polskich rzek, rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że konieczne są działania mające na celu uniknięcie kolejnej takiej katastrofy jak ubiegłoroczna na Odrze. Podczas odprawy, której przewodniczył premier, poruszono m.in. kwestię kontroli podmiotów dokonujących zrzutów do rzek. Z informacji, które były dzisiaj przedstawione, wskazano, że w ostatnim czasie zlokalizowano ponad 100 miejsc, w których do tej pory te działania miały charakter nielegalny lub mogły mieć charakter nielegalny, wyjaśnił rzecznik. W ubiegłorocznej katastrofie ekologicznej na odcinku Odry doszło do masowego pomoru ryb. Rząd Prawa i Sprawiedliwości robi wiele, aby poprawić los osób z niepełnosprawnościami. Właśnie ruszył nabór do programu Ministerstwa Rodziny, i Polityki Społecznej. Dostępna przestrzeń publiczna, wskazał premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce to również Dzień Godności osób z niepełnosprawnością intelektualną. O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, kościoły lub inne związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe i niektóre podmioty lecznicze. Dania i Niemcy przekażą Ukrainie 80 czołgów Leopard 1, poinformował przebywający z wizytą w Berlinie duński minister obrony Lund Poulsen. Pojazdy mają być gotowe do użytku 1 czerwca. Poulsen w Berlinie spotkał się ze swoim odpowiednikiem Borisem Pistoriusem, a także z duńskimi instruktorami, którzy szkolą w Niemczech ukraińskich żołnierzy, aby byli gotowi korzystać z Leopardów. W Danii czołgi Leopard 1 zostały wycofane z użycia w 2005 roku, gdyż zastąpiły je bardziej zaawansowane modele Leopard 2. Od tego czasu były składowane w hangarach. To był serwis trójki. A kolejne wiadomości na naszej antenie już za niecałe 28 minut. O 17. Teraz... Ekonomia w trójce. I Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Ministerstwo Finansów kończy pracę nad dużą nowelizacją ordynacji podatkowej. Po reformie kontakty z fiskusem będą łatwiejsze, a procedury podatkowe prostsze, mówi wiceminister finansów Artur Soboń. Przygotowujemy dużą zmianę ordynacji podatkowej. Będziemy ją konsultować ze wszystkimi zainteresowanymi, tak aby wypracować jak najlepszy projekt. Tam będzie m.in. postępowanie uproszczone. Będą limity zapłaty przez podatnika, korekta deklaracji bez wniosku o nadpłatę w przypadku korekty, uproszczenie korygowania deklaracji. A w najbliższym tygodniu Senat zajmie się pakietem Slim VAT 3. To ustawa wprowadzająca kolejne rozwiązania, które mają uprościć i przyspieszyć rozliczanie podatku od towarów i usług. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył 100 milionów złotych na projekty związane z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotacja może wynieść nawet 300 tysięcy złotych, mówi Anna Grabowska z warmińsko-mazurskiego oddziału ZUS. Każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie nawet do 80% wartości projektu, jednak nie może być to więcej niż 300 tysięcy złotych. Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem, drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości. Wnioski o dofinansowanie warunków pracy można składać do 18 maja wyłącznie w formie elektronicznej. Są pierwsze stacje benzynowe, gdzie litr diesla można kupić za mniej niż 6 zł i będzie ich więcej, poinformowali analitycy epetrol.pl. Ich zdaniem drugi tydzień maja przyniesie kolejne obniżki cen paliw. Dolar kosztuje 4 zł 16 groszy, euro 4,57, frank szwajcarski 4,60. A kurs funta brytyjskiego to 5 zł 24 grosze. Jutro na zachodzie kraju pochmurno, w pozostałych regionach słonecznie, ale od zachodu na wschód będzie się chmurzyć i padać najmocniej na południu i zachodzie. Do tego na krańcach południowych możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany w górach porywisty. Jutro od 7 stopni na ziemi lubuskiej, około 13 w centrum, do 17 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. O tym mówiliśmy chwilkę temu. Pewien obywatel nie zapłacił za bilet i mandat, więc sąd wystawił za nim list gończy. Do takiej nietypowej sytuacji doszło w Krakowie, ale to nie jedyne tego rodzaju zdarzenie. Za co jeszcze powinien być wystawiany list gończy? Każda osoba, która nie płaci swoich zobowiązań, powinna właśnie mieć karę odsiadki. Taka osoba, która bierze sobie usługę, nie płaci za usługę, unika płatności, taka osoba powinna z automatu iść do odsiadki. Za 24 minuty 17, 2 dwójki i 7 trójek telefonicznie. A co tam u pani ciekawego? W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. 4, 5, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się. 21 minut pozostało do godziny 17, a teraz przeniesiemy się w czasie. Być może Państwo to pamiętają. Polscy hokeiści ostatni raz grali w Mistrzostwach Świata Elity w czasie, gdy na skoczniach narciarskich dominował Adam Małysz. Bramki w finale piłkarskich Mistrzostw Świata zdobywał brazylijski Ronaldo, a Mariusz Czerkawski brylował na lodowiskach Ligi NHL. A był to rok 2002. No i po ponad dwóch dekadach reprezentacja Polski wróci do elity. Zagra w niej w przyszłym roku, bo godzinę temu zapewniła sobie awans po zwycięstwie z Rumunią w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. O szczegółach Robert Czędowski. Po dobrych pierwszych czterech meczach w turnieju w Nottingham biało-czerwoni musieli dziś wykonać ostatni krok. Wygrać z niżej notowaną Rumunią i zapewnić sobie miejsce w czołowej dwójce zawodów, a co za tym idzie awans do elity. Polscy hokeiści zaczęli dziś jednak niemrawo. Pierwsi stracili gola i po pierwszej tercji niespodziewanie przegrywali 0-1. Na początku drugiej tercji podopieczni Roberta Calabera wykorzystali po raz 11 w tym turnieju grę w przewadze i doprowadzili do remisu, a potem dokładali kolejne trafienia. Po dwóch tercjach było 4-1 dla biało-czerwonych. Dość spokojna ostatnia część meczu przyniosła jeszcze bramki dla obu drużyn, a całe spotkanie zakończyło się przy stanie 6-2 dla Polski. Komentator hokeja w TVP Sport Patryk Rokicki. Niesamowita radość, niesamowita euforia. Po tylu latach czekania zagramy w elicie. No i co najważniejsze, że zrobiliśmy to w świetnym stylu. 5 naprawdę ważnych kroków. Kluczowe były mecze ze spadkowiczami z elity. Wygrany z Włochami i przegrany z Wielką Brytanią, ale przegrany po dogrywce, więc za jeden punkt do tabeli. I chyba lepiej ten turniej ułożyć się nie mógł. A zakończył się awansem, o który hokeiści z Polski starali się od ponad 20 lat. Kilkakrotnie było blisko, kilkakrotnie było o włos. Były wybitny polski hokeista Mariusz Czerkawski. Oczywiście, że to nie jest tylko 2-3 dni cieszenia się i celebrowania, ale takiego może przeniesienia tej fali, tej popularności. Nagle się mówi o hokeju, te mecze na pewno będą cieszyć się większym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że to też otworzy drzwi do takiego podejścia bardziej systemowego, do rozwinięcia infrastruktury, do pobudowania jeszcze kilku lodowisk gdzieś w różnych miastach. W podobnym tonie o następstwach awansu do elity mówi Patryk Rokicki. Mam nadzieję, że ten awans nie zostanie zmarnowany, że ten awans przełoży się na jeszcze większą promocję polskiego hokeja, przede wszystkim wśród młodzieży. A druga taka wymierna sprawa, no mam nadzieję, że to będzie też sygnał dla sponsorów, bo wiemy, że z jakimi problemami finansowymi także boryka się polski hokej. Za rok w Mistrzostwach Świata polscy hokeiści zagrają z najlepszymi. Zagrają w jednym turnieju z potęgami jak Kanada, Szwecja, Finlandia czy Stany Zjednoczone. W najwyższym grupie światowego czempionatu nie grają wykluczone reprezentacje Rosji i Białorusi, więc może i będzie się dało powalczyć o utrzymanie. Ale dobrze, o utrzymaniu będziemy mówić za rok. Dziś polskim hokeistom i ich kibicom należy się świętowanie. I niech się Kanadyjczycy, Szwedzi, Finowie czy Amerykanie boją naszych. Tak jest, przyłączamy się do gratulacji. Państwo również. Gdy w hokeju Polska już w elicie, chórem gardeł krzyczmy, znakomicie! Gratulacje, chłopaki. Gdyby Państwo chcieli dołączyć, bardzo prosimy. Telefonicznie 2 2 i 7 3. A pytałem, dla kogo to majówka już się kończy? Znaczy się weekend? I was Dla tych, którzy nie mają majówki, no przynajmniej możemy powiedzieć, że jest weekend. Proszę powiedzieć panu Piotrusiowi Łodejowi, żeby nie straszył nas, bo my się tu świetnie bawimy. Majówkę kończymy w niedzielę. O właśnie, i tego się trzymajmy. Majówkę kończymy w niedzielę i bardzo dobrze, że przy radioodbiornikach. Informacja, która właśnie napłynęła z Światowej Organizacji Zdrowia. Otóż pandemia COVID-19, która przez ponad 3 lata zabiła miliony ludzi, siała spustoszenie gospodarcze i pogłębiła nierówności, nie stanowi już globalnego zagrożenia zdrowotnego. Tak poinformowała właśnie WHO. Z wielką radością ogłaszam koniec COVID-19 jako globalnego stanu zagrożenia zdrowia, powiedział szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, szacując, że pandemia zabiła co najmniej 20 milionów ludzi, czyli prawie 3 razy więcej niż oficjalne szacunki. W audycji popołudniowej za 14 minut 17. Teraz obraz wyjątkowej nieodpowiedzialności człowieka. 30-letniego krokodyla znaleziono w przybudówce do garażu na jednym z osiedli w Sosnowcu. Przez kilka tygodni siedział w jednym basenie ze zdechłą samicą. Zwierzę trafiło teraz na kwarantannę do starego zoo w Poznaniu. Początkowo właściciel wołał do niego Herman, natomiast pan generalnie wiceprezydent nadał mu nowe imię. Ze względu na to pewnie, że nowe życie u nas zaczął i ma na imię Ankalagon. Jak potężny smok z fantastycznych baśni Tolkiena, mówi asystentka zwierząt zmiennocieplnych w poznańskim starym zoo Anna Lubiatowska. To jest gatunek krokodyla nilowego. Jest to duży osobnik, około 3 metrów. Domyślam się, że może mieć wagę nawet 100 kg. Na dzień dzisiejszy ma duże terrarium z czystą oczywiście wodą w basenie. Tak naprawdę spa, ponieważ jeszcze mamy taką linię jakby zraszającą dla niego z uzdatnioną wodą. Nie zawsze było jednak tak bajkowo. Sosnowieccy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą prowadzili czynności na jednym z osiedli domów jednorodzinnych w Sosnowcu. To zdarzenia z majówki. Jak opisuje młodsza aspirant Katarzyna Cypel-Dąbrowska, policjanci dostali anonimowe zgłoszenie o niebezpiecznych zwierzętach przy domu w dzielnicy Pogoń. W przybudówce do garażu ujawniono krokodyla nilowego. Oprócz niego w basenie znajdował się drugi martwy krokodyl. Wskutek interwencji policjantów gad został przewieziony do zoo w Poznaniu. Te warunki, w których przebywał wcześniej, były karygodne, fatalne. Przebywał z samicą, która od 6 tygodni nie żyła, w jednym basenie. Właściciel mówił, że nie była wymieniona woda, ponieważ rzadko mu się jakiś czas temu odpływ, dolewał deszczówki. Tam krokodyle miały do dyspozycji tylko temperaturę 21 stopni, także że zdecydowanie za zimna temperatura dla tego gatunku i tylko do ogrzewania miały taki piecyk, na który musiały po prostu wejść. Na miejscu oprócz samicy krokodyla znaleziono też 2 zdechłe serwale. W domu obok mieszkał 54-latek z rodziną. Mężczyzna nie usłyszał jeszcze zarzutów. Postępowanie trwa. Toczy się w zakresie artykułu 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt. To jest tak zwane klasyczne znęcanie się nad zwierzętami. Wyjaśnia zastępca prokuratora rejonowego w prokuraturze rejonowej Sosnowiec Północ Michał Łukasik. I drugi kierunek to jest artykuł 182 podpunkt 3 ustawy. I ten przepis mówi o hodowaniu, przechowywaniu, posiadaniu, prowadzeniu zwierząt, które należą do tak zwanych niebezpiecznych dla życia ludzi i zdrowia. Mężczyzna najpewniej prowadził nielegalną hodowlę i z tym wiąże się jeszcze jeden zwrot akcji. I prawdopodobnie wiele małych krokodyli trafiło na rynek. Między innymi prawdopodobnie był to Ramzes, odebrany przez nas z cyrku, gdzie obowiązywali mu taśmą pysk i obnosili wokół areny. Domniemamy, że może być spokrewniony, może być to nawet ojciec, ale tego nie wiemy na 100%. Do spotkania mogłoby dojść, o ile Ankalagon przeżyje. Wciąż nie wiadomo, czy nie zatruł się toksynami z truchła samicy. To się okaże dopiero, bo gady mają to do siebie, że mają bardzo powolny metabolizm, także wszystkie jakieś na przykład zatrucia, jakieś zaniedbania przez tamtego właściciela, no wykażą dopiero tak naprawdę za parę tygodni. Natomiast na dzień dzisiejszy, no zwiedza całe terrarium, często się kąpie, także myślę, że ma dogodne warunki, ale mówię, że za kilka tygodni może się okazać, czy na pewno wszystko jest z nim okej. Okay. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi do 3 lat więzienia. Kara za handel niebezpiecznymi gatunkami może sięgać 5 lat pozbawienia wolności, o czym przypomina nasz reporter Krzysztof Polasik. Tak sobie pomyślałem, Ankalagon, może jakieś prostsze imię dla tego krokodyla, który przeżył. W tej sprawie również 2 dwójki i 7 trójek. Za 11 minut 17. Yeah. tańczyć, gdy się pali grunt. Dziki wschód walczy, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym. W audycji popołudniowej ważne sprawy, oczywiście te dotyczące dziejące się za naszą wschodnią granicą w dniu 436 rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najemcze oddziały agresora zapowiedziały, że wkrótce wycofają się z Bachmutu. Powodem jest brak amunicji. Jednocześnie w samej Rosji nasilają się ataki dywersantów. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Zbliża się 9 maja. Rosjanie będą obchodzić Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Po ponad roku wojny dyktator Władimir Putin chciał się pochwalić jakimś sukcesem. Jednak w ocenie niezależnych komentatorów ma na koncie jedynie porażki i sprawił, że jego kraj stał się w XXI wieku symbolem agresji i faszyzmu. Mówił o tym w jednym ze swoich internetowych wystąpień prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Wojska rosyjskie słabną z każdym dniem. Żołnierze nie mają motywacji do walki. Słyszymy, że się nas boją. Zmienili już swoją taktykę. Myślą jedynie o obronie terytoriów, które okupują. To jest kolejna faza tej wojny. Nie będzie nam łatwo, bo oni budują linię obrony, okupują się. Będzie nam trudno, ale to jest druga faza, ta faza, w której przejmiemy inicjatywę. O nerwowości oczekiwania na ukraińską kontrofensywę, a nawet histerii na Kremlu, mówi rosyjski ekonomista niezależny Władimir Miłow. W takim stanie są władze, armia i propaganda. Widać to po tym, że nie ustannie o tym mówią. Zresztą od czasu do czasu widać nawet elementy histerii. Chociażby nasilenie represji w mojej ocenie jest związane właśnie z nerwowością oczekiwania na kontrofensywę, która może odnieść sukces. Tymczasem, jak się dowiadujemy, 10 maja rosyjskie oddziały najemnicze mają opuścić Bachmut. Tak oświadczył koordynator tzw. grupy Wagnera Jewgenij Prigożyn. Biznesmen blisko związany z dyktatorem Władimirem Putinem stwierdził, że Ministerstwo Obrony nie dostarcza jego żołnierzom odpowiedniej liczby amunicji, dlatego ci masowo giną na froncie. W ocenie niezależnych analityków wojskowych tego typu tłumaczenia mają być przykrywką dla porażki, jaką armia reżimu i najemnicy ponieśli w walce o Bachmut. Walki o Bachmut trwają niemal od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosjanie kilkadziesiąt razy dziennie podrywają się do szturmów i za każdym razem są powstrzymywani przez ukraińskich obrońców. Z relacji żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że miasto zostało doszczętnie zniszczone przez agresora. Jednocześnie Rosjanie stracili w tym miejscu dziesiątki tysięcy żołnierzy. Wielokrotnie mówili o tym rosyjscy opozycjoniści, w tym bliski współpracownik Aleksieja Nawalnego, Leonid Wołkow. Oni nie są potrzebni, żeby zabijać. Od zabijania są więźniowie, szturmowcy i wagnerowcy. Oni są potrzebni jako mięso armatnie, żeby siedzieli w okopach i ginęli pod ostrzałem i tym samym powstrzymywali ukraińskie ataki. Po to tych zmobilizowanych tam wysyłają i w żadnym innym celu. Zdobycie Bachmutu miało być dla kremlowskiego reżimu sukcesem, którym dyktator chciał się pochwalić 9 maja w trakcie obchodzonego w Rosji Dnia Zwycięstwa. W ocenie niezależnych analityków zamiast zwycięstwa jest spektakularna porażka. A rosyjskie okręty wojenne są wycofywane z Krymu w obawie przed ukraińskimi rakietami. Ostatni raz Rosja wycofywała swoje okręty z krymskiego portu w 1941 roku podczas oblężenia Sewastopola. W audycji popołudniowej nie brakuje Państwa gratulacji dla naszych hokeistów. 2 2 i 7 3. Pozdrowienia dla naszych hokeistów. A wiecie dlaczego? Ponieważ w 76 roku zmuciliśmy ruskich 6-4 ruskich. Wtedy zmucić to było Matko Boska.